săptămânei disponibil. Diverta, mereu ceva nou. A început antrenamentul pentru cea de-a 10-a ediție a maratonului București Raiffeisen Bank din 14-15 octombrie. Înscrie-te acum la maraton, semi-maratonul Volkswagen Stafeta Show-ul, cursa 10 km Vodafone sau cursa populară Ciuc Radler și sărbătorește împreună cu noi ediția aniversară a celui mai mare eveniment de alergare stradală din România. Detalii și înscrieri pe bucurești-maraton.ro. Eveniment organizat de Bucharest Running Club și susținut de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Nu ne facem bine! O femeie din Argeș a murit după ce medicii au plimbat-o de la o secție la alta până când pacienta a intrat în comă. Schimbări în guvern. Mihai Fifor, mutat de la Ministerul Economiei la Ministerul Apărării, Gheorghe Simon este noul ministru al economiei. Până la urmă, decizia comună a fost Mihai Fifor pentru că are avantajul că în ultimele luni a lucrat la Ministerul Economiei ca ministru. Protest inedit la Parlament. Deputatul PNL Florin Roman vrea să-și instaleze un cort și o saltea lângă biroul lui Liviu Dragnea. Îmi voi duce demersul până la capăt, chiar dacă nu voi amplasa cortul în fața domnului Dragnea, voi sta eu personal în fața biroului de domnului Dragnea pe un scaun. Ce nu au reușit un minister și zeci de edituri cu bani grei, reușește o profesoară gratis. O profesoară a scris în 3 săptămâni un manual de limba română după programa în vigoare. Deci nu ar fi nicio problemă dacă ar veni cu activitate din manualul acesta. E un manual pe care eu îl ofer, să spun, spre distribuție gratuită tuturor profesorilor. Și cum s-a gândit o doamnă primar din Cumpăna, județul Constanța, să-i ajute pe tinerii care nu iau bacalaureatul, a adus în localitate brâul Maicii Domnului. Și credeți că o să-i ajute aducerea brâului Maicii Domnului? De ce nu? Atunci când vor fi de mea să facă un pas greșit, să mă duc să mă droghez, să mă duc să dansez dezbrăcată la bară. Prognoza meteo pentru început. Plouă izolat acum în centrul și în nord-estul țării. Vremea s-a răcorit semnificativ în vest, centru, nord, la deal și la munte, unde va mai ploua și vor fi condiții de grindină. Cald continuă să fie în sud-estul și sudul extrem al țării. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 22 și 32 de grade. În București acum 26 de grade, maxima va fi în jur de 30. Ascultați știrile Europa FM. Mihai Fifor, mutat de la Ministerul Economiei la Ministerul Apărării, așa au decis astăzi mai marii PSD, reuniți în ședință la Parlament. Drept urmare, în funcția de ministru al economiei, a fost propus Gheorghe Simon. Cum spuneam, socialdemocrații s-au reunit în ședință în legislativ de la ora 11, a luat parte și premierul Mihai Tudose. Îl ascultăm pe liderul PSD acum, Liviu Dragnea, imediat după prânz. Mihai Fifor la apărare, iar la economie domnul Gheorghe Simon. Am avut în ultimele zile mai multe discuții cu primul ministru. Până la urmă, decizia comună a fost Mihai Fifor pentru că este un om responsabil, are avantajul că în ultimele luni a lucrat la Ministerul Economiei ca ministru, a mers prin țară, a văzut obiective economice și în această perioadă a lucrat foarte mult împreună cu Ministerul Apărării pentru industria de apărare. Gheorghe Simon este un om cu experiență foarte mare în economie. De asemenea, are experiență în economia reală, lucrând în zona privată mulți ani înainte. Liviu Dragnea susține că șeful statului ar fi de acord cu aceste propuneri. Da, aseară l-am sunat pe președintele României, pentru că este firesc să se întâmple așa. Discutăm de doi membri CSAT, două posturi importante în guvernul României. Eram împreună cu premierul Mihai Tudose, l-am sunat pe președinte, l-am informat care vor fi propunerile noastre astăzi și, sigur, a fost de acord cu asta. Ce îl recomandă însă pe Gheorghe Simon la Ministerul Economiei? Deputatul a răspuns cu o odă pentru șeful său de partid, Liviu Dragnea. Mă simt onorat. Am o experiență politică din 92 în acest partid. Fac parte dintr-un partid foarte serios. Membrii de partid sunt promovați în urma unei munci depuse în acest partid de-a lungul timpului. Și este foarte bine că regăsim în Parlament, regăsim în guvern oameni de partid care au depus o muncă în acest partid. Este o chestie de mulțumire care pot să o aduc președintului Dragnea pentru acest punct de vedere de a promova membrii din partid. Și Mihai Fifor a fost întrebat ce le recomandă pentru portofoliul apărării. Mandatul trecut, ca senator, am făcut parte din Comisia de Apărare a Senatului României. Sunt familiarizat cu problemele care sunt acolo și eu sper că, dacă voi fi acceptat de președintele Iohannis și vom depune jurământul, să trecem la treabă și să ducem la bun sfârșit ceea ce ne-am propus. În iulie 2015, președintele Klaus Iohannis respingea propunerea premierului Victor Ponta ca Mihai Fifor să ocupe funcția de ministru al transporturilor. Șeful statului invoca atunci faptul că Fifor nu ar fi avut pregătirea necesară pentru un asemenea domeniu complex. Despre schimbările de acum făcute în cabinetul Tudose ne spune mai multe Cristian Citre de la Palatul Parlamentului. Bun găsit! Numele noului ministru a fost stabilit încă de ieri, Liviu Dragnea, spunând că l-a sunat aseară pe președintele Iohannis ca să-l întrebe dacă este de acord ca Mihai Fifor să preia portofoliul apărării. Azi, atât în ședința coaliției, cât și în cea conducerii lărgite a PSD, nu a fost altceva decât o oficializare a deciziei deja luate, și anume Mihai Fifor să treacă la apărare, iar locul său la Ministerul Economiei să fie preluat de deputatul PSD Gheorghe Șimon. Fifor devine astfel al treilea ministru al apărării în cele 9 luni de când PSD a preluat guvernarea, după ce deține Senatorul inițial al portofoliului, Gabriel Leș, nu a trecut evaluarea partidului și a plecat din executiv după moțiunea de cenzură, iar Adrian Țuțuianu a fost forțat practic să demisioneze după numai 2 luni și 5 zile în fruntea ministerului din cauza unei erori de comunicare, așa cum a fost anumit. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Protest inedit în legislativ, deputatul PNL Florin Roman vrea să-și instaleze un cort și o saltea în fața biroului lui Liviu Dragnea, a cerut voie conducerii Camerei Deputaților și așteaptă acum răspunsul. Parlamentarul solicită finanțarea unor lucrări prin care Alba Iulia vrea să marcheze 100 de ani de la Marea Unire. Florin Roman pentru Antena 3. Deci am depus această solicitare la începutul sesiunii, la 1 septembrie, încă nu am primit niciun răspuns. Înțeleg pe surse neoficiale că nu se dorește aprobarea amplasării acestui cort la nivelul P1 unde este biroul domnului Dragnea. Indiferent de răspunsul pe care îl voi primi de la biroul permanent, îmi voi duce demersul până la capăt. Chiar dacă nu voi amplasa cortul în fața domnului Dragnea, voi sta eu personal în fața biroului domnului Dragnea pe un scaun tot timpul și îi reamintesc domnului Dragnea că nu are ce să facă decât un abuz, pentru că aici la Camera Deputaților este locul meu de muncă. Florin Roman spune că va începe greva foamei de luni. Luni, începând cu ora 9, în cazul în care nu apare niciun semn clar de finanțarea Monumentului Unirii de la Alba Iulia, pentru că aici e principala durere și revendicare, voi intra în această formă de protest extrem, iar protestul a fost anunțat încă din 1 mai, când am intrat în acea formă de grevă japoneză. Deputatul PNL Florin Roman. Ascultați știrile Europa FM. O femeie din Argeș a murit după ce medicii au plimbat-o de la o secție la alta până când pacienta a intrat în comă. Familia femeii aduce acuzații grave cardiologului care a consultat-o și care a spus că nu ar fi avut nimic. În urma necropsiei a fost stabilită și cauza morții, o afecțiune cardiacă gravă, transmite Ana Sorescu. Femeia care a decedat după ce medicii au plimbat-o de la o secție la alta a ajuns la unitatea de primire urgență a Spitalului Județean din Pitești la doar o zi de la externare din secția de neurologie. Pe fișa de observație a pacientei scria că nu este necesară revenirea pentru internare, numai că starea ei s-a agravat, iar familia a adus-o înapoi la spital. După 7 ore de așteptare la urgențe, femeia de 67 de ani a ajuns la cardiologie, de unde a fost transferată la ATI și de la ATI înapoi la cardiologie. În timp ce era plimbată între secții, femeia a intrat în comă și apoi a decedat. În urma necropsiei, pe certificatul constatator a fost trecut și diagnosticul insuficiență cardiacă și bloc major de ramură stângă. Familia femeii acuză medicul cardiolog care a consultat-o pe pacientă. Acesta a decis că nu suferă de nicio afecțiune cardiacă și că starea de rău se datorează unei boli de stomac. După izbucnirea scandalului, medicul cardiolog a recunoscut că starea femeii era una extrem de gravă, dar spune că a considerat că nu era de competența lui. Familia femeii a depus plângeri la Spitalul de Urgență din Pitești la Colegiul Medicilor. De la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM. Sângele donat la centrele de transfuzii din capitală este testat suplimentar. Decizia autorităților sanitare este luată pentru că în București sunt confirmate 22 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, virus transmis de țânțari. Elena Tudor a stat de vorbă cu șefa Centrului de Transfuzii București. Medicul Doina Goș afirmă că cele 22 de îmbolnăviri s-au înregistrat în 4 sectoare ale capitalei, așa că tot sângele donat în această perioadă în București este testat suplimentar. Testăm practic toată colecta la nivelul Bucureștiului, astfel încât să asigurăm spitalelor sânge fără virus West Nile. Am informat donatorii că dacă în perioadele, în primele 3 zile de la donare, au semne de boală, respectiv cefalee, febră, dureri musculare, să ne comunice imediat, să știm să nu trimitem sânge sângele la spital. Am introdus în chestionar întrebarea dacă donatorii au fost expuși mușcăturilor de țânțare, având înțepăturilor de țânțare. Șefa Centrului de Transfuzii din București spune că de cele mai multe ori semnele îmbolnăvirii cauzate de virusul West Nile sunt cele ale unei răceli banale. Dureri de cap, cu febră, mialgii, stare de rău. 80% din cei care sunt infectați fac forme minore de boală. O mică parte, 10-15% din cei infectați pot să facă forme majore de boală care merg până la meningoencefalită. Aceste forme le fac cei care au imunitatea scăzută. Decesele care s-au produs în urma infecției cu virusul West Nile au fost în general la oameni în vârstă. Aveau și patologii asociate. Medicul Doina Coșa recomandă luarea de măsuri împotriva țânțarilor. Una dintre ele, folosirea de substanțe care să ne protejeze pielea, mai ales când mergem în parcuri. Să-și pună plaste la ferestre, să poartă haine cu mânecă lungă sau, dacă merg la pescuit, își ia mijloace de apărare împotriva țânțarilor, spray-uri, creme. La finalul lunii trecute, Ministerul Sănătății a anunțat că din mai și până în august au fost confirmate la nivel național 16 cazuri de meningite și meningoencefalite cu virus West Nile, fiind înregistrate 6 decese, 3 dintre ele în București și câte unul în județele Buzău, Brăila și Olt. Doar paste făinoase, atât a primit de mâncare un copil în vârstă de 2 ani. Micuțul cântărește 25 de kilograme cât un copil de 8 sau 9 ani și se află acum internat la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Doctorii care încearcă să-i reducă greutatea spun că micuțul este foarte inteligent, mult peste nivelul vârstei sale, transmite Violeta Cincu. 15 kg mai mult decât ar trebui un copil de doar 2 ani, are 25 de kilograme. A ajuns la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași din cauza unei insuficiențe respiratorii, dar doctorii au rămas uimiți când l-au văzut. Hrănit doar cu paste făinoase, copilul cântărește la 2 ani cât unul de 8 sau 9 ani. Medicii spun că este foarte inteligent, mult peste nivelul vârstei lui și este foarte vorbăreț. Pentru a putea ajunge la o greutate normală, copilul are acum un regim care presupune reducerea dulciurilor, repartiția meselor în porții mici, în care o pondere mai mare o au salatele, fructele și legumele. Doctorii au recomandat includerea sa într-un program de educație fizică. Vă reamintim faptul că în ultimii ani obezitatea în cazul copiilor din România ridică serioase semne de îngrijorare. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Ce nu au reușit un minister și zeci de edituri cu bani grei, reușește o profesoară gratis. Cristina Tunegaru, o profesoară de limba și literatura română în vârstă de 30 de ani, a scris în ultimele 3 săptămâni un manual de limba română pentru clasa a 5-a. Ideea i-a venit în condițiile în care pentru multe materii de clasa a 5-a nu există manuale, iar Ministerul Educației a lansat un compendiu, cu amănunte Anca Simina. Manualul de limba și literatura română pentru clasa a 5-a al profesoarei Cristina Tunegaru are puțin peste 164 de pagini și este conceput, spune autoarea sa, potrivit noii programe de învățământ. Cartea poate fi descărcată gratuit de pe internet de către elevi, profesori sau părinți, dar nu a trecut printr-o evaluare a Ministerului Educației. Știți că nu există manuale și atunci mi-am spus că trebuie să lucrez cu copiii mei pe un suport și a fost nevoie să fac eu lucrul acesta. Din câte știu eu, profesorul poate să propună ce activitate își dorește la oră, deci nu ar fi nicio problemă dacă ar veni cu o activitate din manualul acesta. E un manual pe care eu îl ofer, să spunem, spre distribuție gratuită tuturor profesorilor care își doresc. Cum descrie însă profesoara Cristina Tunegaru manualul propus de ea? Programa nouă permite integrarea unor texte din literatură străină. Am ales texte frumoase, interesante, de activități de învățare care pornesc de la lumea înconjurătoare a copilului, fără să teoretizeze prea mult și cumva învățarea să vină firesc. Am încercat să inspir ideea că clasa este o comunitate care trebuie să comunice și comunicarea aceasta nu se realizează numai verbal, se realizează și prin emoții, prin stările pe care le împărtășim, prin experiențe comune și să lucrăm cât mai frumos. Elevii de clasa 5-a au început școala fără manuale, din cauza licitației declanșate târziu de Ministerul Educației. Pentru primele 8 săptămâni de școală, Ministerul le-a pus la dispoziție un compendiu care cuprinde 14 discipline, la care nu există încă manuale. Profesoara Cristina Tunegaru a devenit cunoscută la începutul acestui an ca profesoara care a contrazis-o public pe Gabriela Firea iarna trecută, când primarul general cera profesorilor să nu pună absențe elevilor care întârzie la școală din cauza ninsorilor. La puțin timp după acest incident, i-a rămas fără post la școala din București, unde preda 12 ore pe săptămână. Câteva luni mai târziu, Cristina Tunegaru a susținut examenul de titularizare și a luat nota 10. Acum predă în comuna Petrăchioaia, din județul Ilfov. Cum s-a gândit doamna primar din Cumpăna, județul Constanța, să-i ajute pe tinerii care nu iau bacalaureatul? Mariana Găjju, primărița comunei, a adus în localitate brâul Maicii Domnului și a vrut să ducă brâul și la Liceul Tehnologic, unde anul acesta doar 2 elevi au promovat bacalaureatul. Ulterior s-a răzgândit. Nici mi-am imaginat câtă bucurie vom aduce în comună, aducând brâul aici Domnului Odorul Sfânt, fapt care ne-a determinat ca brâul să rămână în Sfânta Biserică. Dar de ce nu a mai ajuns la liceu, la liceul tehnologic? Nu se putea, pentru că atunci nu le mai permiteam celorlalte categorii de locuitori ai comunei să poată ajunge. V-ați gândit și la elevii de alte religii, poate? Că ar fi ofensați? Nu. Noi respectăm, avem, e adevărat, 92% religie ortodoxă, creștin-ortodoxă, dar avem și musulmani, avem și penticostali, avem și catolici. Aceștia erau un număr mic. Ce mesaj ar trebui să primească tinerii? Înțeleg că aveți probleme la promovarea bacalaureatului acolo. De a-și păstra credința în suflet, de a învăța. Și credeți că o să-i ajute aducerea brăului Maicii Domnului? De ce nu? Atunci când vor fi de mea să facă un pas greșit, să mă duc să mă droghez, să mă duc să dansez dezbrăcată la bară. Dar știți că există acel program școală după școală, în care autoritățile locale ar trebui să se implice, să plătească profesorii astfel încât să-i ajute pe elevi la teme, la meditații? Avem asemenea program. Noi la Cumpăna avem after school. De ce credeți că totuși tinerii ăștia nu vor să învețe? Doar doi au trecut bacalaureatul. Doar doi au trecut din 15, iar în etapa a doua am avut 8 înscriși la bacalaureat. Din aceștia, 8, 4 au luat medii de 5,30, chiar 5,95. Au făcut contestație sperând că vor atinge nota 6. Mariana Gaju, primarul comunei Cumpăna, județul Constanța. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Găsit, Christoph Daum anunță că se va întâlni mâine sau joi cu Răzvan Burleanu pentru a discuta despre rezilierea contractului său de selecționer. După ce Comisia Tehnică din cadrul Federației Române de Fotbal a votat pentru încetarea colaborării cu tehnicianul german, Daum spune într-un interviu pentru Bild că despărțirea trebuie să se producă de comun acord. El subliniază că membrii Comisiei Tehnice nu au nicio atribuție în ceea ce privește rezilierea înțelegerii, dar se declară totodată convins că se va ajunge la o soluție amiabilă după întâlnirea cu președintele FRF. Amintim, în ședința de ieri s-a discutat și despre succesorul lui Daum, fără ca numele posibililor înlocuitori să fie făcute publice. Potrivit gsp.ro, Comisia Tehnică a alcătuit o listă de 10 antrenori, iar Gheorghe Hagi, Dan Petrescu și Cosmin Contra sunt principalii favoriți pentru a prelua postul de selecționer. Antrenorul FCSB Nicolae Dică a fost aseară primul invitat al lui Ovidiu Ioanițoaia în noul sezon al emisiunii Tribuna Zero. El a răspuns întrebărilor adresate de ascultătorii Europa FM, printre care și de ce echipa nu verticalizează, adică de ce nu joacă perpendicular pe poarta adversă. În România întâlnim adversari care se apără în propria jumătate cu toate se baricadează. Se apără pe centru, ci suntem obligați să scoatem mingea la margine pentru că acolo putem să facem superioritate și să venim cu cetări în fața porții, pentru că este foarte greu să reușești să desfaci o echipă când se apără cu 11 jucători în 30 de metri. Și de asta sunt multe momente de joc în care trebuie să scoatem jocul la margine și să venim cu centrări în careu, apoi trebuie să aducem în careu cel puțin 3 jucători pentru a finaliza. Pentru că și mie mi-ar plăcea să jucăm pe cetru, să combinăm, să facem devieri, dar este foarte greu să îi deschizi. Nicolae Dică a mai spus că și-ar dori să-i aibă simultan în teren pe Alibec și Noere, dar asta nu se poate întâmpla prea des, fiindcă niciunul nu face faza defensivă. ACS Poli Timișoara continuă să surprindă în Liga 1. A învins-o pe Dinamo la București 2-1 în ultimul meci din etapa.